زمین کی, تو جو لوگ زمین کی گہرائیوں میں چلے گئے ان کو اللہ کے مخفی خزانے مل گئے, ان کو اللہ کے مخفی خزانے مل گئے. گیسولین پر ان کا کنٹرول, گیس پر ان کا کنٹرول, منرلز پر ان کا کنٹرول, زیر زمین پانی کے ذخیروں پر ان کا کنٹرول. اور ہمارے ہاں اگر ہو بھی کہ رہتے کراچی میں تیل نکل رہا ہے, ہم نے چائنا سے کہہ دیا کہ ہمارے لیے نکالے, ہمارے لیے نکالے. تو اتنی بحث قوم, اللہ رحم فرمائے. اللہ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر, کیونکہ قرآن صرف ایک سائڈ نہیں بتا دیتا. منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب. حضرت شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارتفاق اور اقتراب کہتے ہیں, تبھی تو امت کو امت وسط کہہ دیا گیا کہ یہ بیلنس امت. یہ نہ عیسائیوں کی طرح مونک بنتے ہیں, عیسائیوں کی طرح مونک بنتے ہیں, اور نہ رشین کی طرح خالص مادی حیوان بنتے ہیں. دے آر ان بٹوین. حضرت شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف ارتفاق والے رشین پیپل اور دیس پیپل, دیس پیپل جو سرمایہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, دے آر جسٹ لائک وائلڈ بیس, دے آر جسٹ لائک اینیملس. حیوان بھی کھاتے رہتے ہیں, کھاتے رہتے ہیں, ان کے ہاں کوئی دوسرا تصور ہے کچھ بھی نہیں. اور حضرت شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف اقتراب والے صرف آخرت کو آباد کروا رہے ہیں. حضرت شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں وہ ہمیشہ غیر کے غلام رہیں گے, ان کو کوئی آزادی نہیں نصیب ہوگی, وہ کبھی آزاد نہیں رہیں گے. میں آ گئے بس. تو ارتفاق اور اقتراب یہ دونوں دین کے تقاضے. تبھی تو اللہ کریم نے انسان کو دو نیچر دے دیے, ایک بہیمیت والا نیچر اور دوسرا ملکوتیت والا, ایک بہیمیت والا نیچر اور دوسرا بہیمیت والا نیچر. اگر ٹوٹلی آپ وہ فالو کرے تو حیوان بن جاؤ, کیا بن جاؤ گے؟ حیوان بن جاؤ. اور صرف ملکوتیت والے نیچر کو فالو کرے گے تو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نتے کرو دیا. پھر آپ کو پیدا کس لیے فرمایا؟ پہلے سے فرشتے موجود تھے, عبادت تو وہ کر رہے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. یور ڈیوٹی از ٹو ایکسپلائٹ دی کائنات اینڈ ٹو امپلیمنٹ دی دین آف اللہ سبحانہ. صحیح. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. خداوندا آپ نے پیدا نہیں فرمایا اس چیز کو باطلا, لغو اور بے. سارے فائدے کائنات میں پڑے ہوئے ہیں, سارے فائدے کائنات میں پڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ میں نے آپ کو قاعدہ بتا دیا تھا, علامہ شاطبی نے لکھا ہے کہ واجب اور فرض کی ادائیگی جن چیزوں پر موقوف ہو تو ان چیزوں کا ارتکاب بھی فرض ہوتا ہے. اب قرآن کریم کے اندر تو آیت ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین, کہ جب آپ نماز کا ارادہ کریں تو آپ وضو بنائیں. اب وضو کا حکم تو صراحتاً اور ایکسپریسلی آ گیا تو وضو فرض ہو گیا. اگر یہ حکم نہ ہوتا, اگر یہ حکم نہ ہوتا, اللہ کا یہ حکم نہ ہوتا کہ فصلو وجو, صرف اجمالی طور پر کہتے تھے کہ آپ نے اپنے بدن کو صاف کر, یہ انٹرنس ہے. یہ کیا ہے؟ یہ انٹرنس ہے آپ کا نماز کے لیے. اب نماز فرض ہے, نماز فرض ہے, تو وہ انٹرنس لینا بھی آپ کے لیے فرض ہی ہوگا. مالا یتم الواجب الا بہ فہو واجب. القاعدہ فقہیہ آپ لکھے, قاعدہ فقہیہ ابن نجیم نے لکھا ہے, مالا یتم الواجب الا بہ فہو واجب. واجب اور فرض کی ادائیگی جس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے وہ واجب تھے. صحیح ہے. اب اللہ کا ایک حکم ہے کہ زکات ادا کریں. یہ زکات ادا کرنا کیا ہے؟ سنت ہے, مستحب ہے, کیا کچھ ہے؟ فرض ہے. تو اٹ مینز زکات آپ کس چیز سے ادا کریں گے؟ اب میرے پاس تو پیسہ ہے نہیں, میں زکات کس چیز کی ادا کروں؟ یہ تو چودھری فاضل ادا کرے گا, لالا ادا کرے گا, چودھری اسلم صاحب ادا کرے گا. صحیح. کیونکہ انہوں نے کسب کر کے پیسے کمائے ہیں, تو اب وہ کسب کرنا بھی ان کے لیے فرض ہے. تبھی تو زکات کی ادائیگی ہوگی, کیونکہ یہ زکات ڈیپینڈ کرتا ہے کسب کی ادائیگی پر. کس چیز پر؟ کسب کی ادائیگی پر. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. واپس اپنے سبق پہ. ما خلق الله, اللہ نے پیدا نہیں فرمایا ذالک اس چیز کو الا بالحق, مگر اظہار حق کے لیے ایک مسئلہ. الا بالحق, آل عمران کی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے, الا بالحق, ہمارے فائدوں کے لیے جو ثابت فائدے, ہمارے فائدوں کے لیے جو ثابت فائدے. یفصل الآیات, تفصیل سے بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سائنس اور نشانات کو. لقوم, اس قوم کے لیے. عالم, جو سمجھ بوجھ, کہ یہ نشانات اور سائنس میں ان کے لیے بیان کرتا ہوں جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار, تاکہ رات دن کے آنے جانے میں. وما خلق اللہ فی السماوات, اور ان ساری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا فرمایا آسمانوں کے اندر. والارض, اور زمین کے اندر. لآیات, دلائل اور نشانات. لقوم, اس قوم کے لیے. یتقونا, جو اللہ کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تقوی کا لغوی معنی ہے اپنے آپ کو بچانا. تقوی کا لغوی معنی ہے اپنے تو شیخ مرحوم فرمایا کرتے قوم یتقون کہ یہ ساری چیزیں کلیئر کٹ سائنز اور نشانات ہیں اس قوم کے لیے جو ضد نہ کرے, جو ضد نہ کرے, جو عنادی نہ ہو, ایروگنٹ نہ ہو, جو ایروگنٹ تو جن کی نظر رسا ہو, جو ایروگنٹ نہ ہو, اللہ کی پہچان کے طالب ہو, تو وہ سادی جیسے کہہ دیتے ہیں کہ ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک لہ کو ید, کہ زمین سے جو بھی پودا اگتا ہے وہ امپلائیڈلی کہتا رہتا ہے کہ میرا خالق اللہ تعالیٰ ہے جو وحدہ لا شریک, اور سادی نے کہہ دیا کہ برگ درختان سبز در نظری ہوشیار, ہر ورق دفتری اسمارے فتی گر دیا, آپ ایک درخت کا ایک ہی پتا لے لیں اور اسی پہ ریسرچ کریں, ریسرچ کریں, تو سادی بابا فرماتے ہیں کہ اس پتے کے سارے عروق اور سارے رگ بانحال سے کہہ کے جائیں گے کہ کائنات کا ایک خالق ہے جو وحدہ لا شریک ہے. اور سادی کو جب مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ مغفرت کیسے ہوئی, اس نے کہا کہ گلستان کے اس شیر پہ مغفرت ہوئی کہ میں نے اللہ کے کائنات میں درخت کے ایک پتے کو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنا دیا. چودھری صاحب تبھی مولانا یاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب آدمی کسی کی خوبصورتی سے یا عظمت سے متاثر ہو تو بجائے اس کے کہ اس چیز کی تعریف پہ لگ جائے فوراً کہہ دے کہ اللہ کریم ہی بڑی ذات, اللہ کریم ہی بڑی ذات. کوئی بڑی بڑا درخت آپ نے دیکھا بہت خوبصورت, اللہ بھائی اللہ کی پیدائش بھی عجیب ہے, کوئی خوبصورت اللہ, کوئی عظیم شان بلڈنگ آپ نے دیکھ لیا نیو یارک کے اندر, کیا کہتے ہیں بزنس سینٹر کا ٹریڈ سینٹر, ورلڈ ٹریڈ سینٹر, ورلڈ ٹریڈ سینٹر بلڈنگ کو, یا شکاگو میں اس کا کیا نام ہے جو دنیا میں سب سیئرز بلڈنگ دیکھ لیا, اب بجا اس کے کہ آپ اس کے آرکیٹیکٹ اور اس کے انجینئر اور اس کے سول انجینئر اور اس کے کارپینٹر اور میسن کی طرح, اللہ جس نے انسان کو یہ صلاحیتیں دی, ادر وائز اسی انسان کے شریانوں میں ایک شریان, ایک شریان بال سے بھی زیادہ باریک, بال سے بھی زیادہ باریک یہ علماء فرماتے ہیں, علماء فرماتے ہیں مامرادی نے لکھا ہے کہ یہ شریانوں کی ساخت ایسی ہے انسان کی, انسان کے دماغ میں شریان یہ چھوٹے چھوٹے رگ جو ہوتے ہیں اس کی ساخت ایسی, اگر اس کو آپ ایک دھاگا بنائیں تو پوری گلوب سے پوری گلوب کو لپیٹ لینے لیں, صحیح, تو اگر ایک تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے بس ساری ٹیلنٹ انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ تعالیٰ بچائے آدمی کو, پھر اپنا پتہ نہیں لگتا وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ خاک بنائے, کیوں سوری سر اور چیز کے دیکھنے سے اللہ ہوتا ہے. ہاں اچھا وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون, اس میں سائنس ہیں دلائل ہیں اس قوم کے لیے, يتقون جو اللہ کی مخالفت سے اب اپنے آپ کو بچاتے ہیں, عنادی نہیں ضدی نہیں, ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا, یہ تخویف ہے, یہ تخویف, ان الذين تاکید وہ لوگ لا يرجون لقاءنا, رجا کا لغوی معنی ہے امید رکھنا, ایکسپیکٹ کر, امید رکھنا, ہاں ایکسپیکٹ کرنا, لیکن میں نے ضابطہ بتا دیا تھا کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کل رجاء فی القرآن فهو الخوف, کہ لفظ رجاء قرآن میں جہاں بھی آیا اس کا معنی خوف کا ہوتا, تو ان الذین لا یرجون لقاءنا, وہ لوگ لا یرجون جو نہیں ڈرتے لقاءنا ہماری ملاقات سے, ان کو یہ ڈر نہیں کہ اللہ سے ملنا ہے, جو نہیں ڈرتے ہماری ملاقات سے, ورضوا بالحیات الدنیا, اور وہ خوش ہو چکے ہیں اس دنیا کی زندگی پر, واطمئنوا بها, اور اسے اطمینان کا ذریعہ سمجھ بیٹھے ہیں, والذین, اور وہ لوگ, ہم عن آیاتنا, جو ہمارے احکام اور ہمارے نشانات سے غافلون, غافلون بے خبریں یا غفلت برتنے والے ہیں, اولئک, یہی لوگ, ماواہم النار, ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے, بما كانوا يكسبون, اس وجہ سے کہ وہ جو کسب کر رہے تھے, ان الذين آمنوا, یہ تفسیر, ان الذين آمنوا, تاکہ کو لوگ آمنوا, جو ایمان لا چکے ہیں, وعملوا الصالحات, اور عمل کر چکے ہیں نیکیوں کی, یادیم ربهم بإيمانهم, یادیہم ربهم بإيمانهم, گائیڈ کرے گا ان کو ان کا پروردگار ان کی ایمان کی وجہ سے کس جانب, تو یہاں پہ لفظ مقدر پڑا ہوا, ہڈن, قدر کا معنی ہے ہڈن, یادیم ربهم بإيمانهم, جنات تجری من تحتهم الانہار, لفظ جنات یہاں ہڈن پڑھا ہوا, جیسے ہم کہتے ہیں مقدر, تفسیر اصطلاح میں مقدر, ان الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں, وعملوا الصالحات, اور عمل کر چکے ہیں صالحات کے, یادیم, گائیڈ کرے گا ان کو ان کا پروردگار بھی ایمان, ان کی ایمان کی وجہ سے, جنات, جنتوں کی طرف, تجریم انتاتیم الانہارو, تجریم انتاتیم, ان کے نیچے نہریں بہیں گی, ان کے نیچے نہریں بہیں گی, میں نے کہا یہ عربی کا محاورہ ہے تجری من تحتہم الانہار, ان کے کنٹرول میں نہریں ہوں, ان کے کنٹرول میں جنت والی نہریں ہوں گی, وہ ان کے کنٹرول سے باہر نہیں ہوں گی, جب بھی وہ چاہیں جیسے بھی استعمال کرے وہ کر سکتے. اور اس کی مثال یو ول بیئر می آؤٹ, قال یا قوم علی سلیم الک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی, سورہ قصص شعراء. علی سلیم الک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی, اس ریاست کا بلا شرکت غیر حکمران نہ ہوں. وہاں سے لنہار, اور یہ مصر کے دریائے نیل اور بحیرہ کلزم اور میڈیٹرینین, وہاں سے لنہار اور تجری میں تحت, یہ میرے نیچے بہتی ہے, مینس دیز آر ان مائی کنٹرول, میرے نیچے بہتی ہے, اس طرح تو نہیں تھا کہ اس کے گانٹ کے نیچے بھی بہ رہی تھی, مینس کہ یہ میرے کنٹرول میں بہ رہی ہے, دیز آر ناٹ آؤٹ آف مائی کنٹرول. تو سو از دی کیس آف دیز انہار ان جنت, یہ انہار جنتیوں کے نیچے بنے بہیں گی, مینس کہ ان کے کنٹرول میں ہوں گی, دسترس میں ہوں گی. تجری من تحتہم الانہار بہیں گے ان کے نیچے الانہار نہریں, فی جنات النعیم نعمتوں والے جنات اور باغات میں, دعواہم فیہا سبحانک اللہم ان کی کار اس میں, سبحانک اللہ دیکھیے, دعواہم فیہا سبحانک اللہم ان کی کار جنت میں سبحان اللہ. کیا ہو, ہم جب ٹیلی فون ڈائل کر جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں ہماری ہلو ہلو, اور افغانی کہتے ہیں بھلے, افغانی کہتے ہیں بھلے. اب جنتی وہ جب ایک دوسرے کو بات کرتے ہیں تو وہ سبحان اللہ سے کہیں, دعواہم فیہا سبحانک اللہم, ان کی دعویٰ ان کا بلاوا جنت میں ہوگا سبحان اللہ. ایک بات, دوسرا دعواہم فیہا ان کی چاہت ہوگی, فیہا جنت میں سبحانک اللہم, او اللہ آپ کے لیے پاکی ہے, جب بھی آپ کے کوئی وشز اور ڈیزائر پیدا ہوں گے, فار ایگزامپل وہاں پہ آپ نے کوئی ایپل دیکھ لیا اور آپ کے دل کی چاہت ہوئی کہ اسے کھاؤں, آپ کے دل کی چاہت ہوئی کہ اسے کھاؤں, تو آپ نے یہ نہیں کہنا وہ ایپل میں, بس آپ سبحان اللہ کہیں, وہ روحانیات کی دنیا ہے, خود بخود وہ ایپل وہ آپ کے پاس آ پہنچے گا. دعواہم فیہا سبحانک اللہم, ان کی چاہت ہوگی وہاں جنت میں سبحان اللہ, وتحیتہم فیہا سلام, اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہوگا سلام کے احساس پر, وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین, اور ان کی چاہت کی انتہا ہوگی یہ کلمہ کہ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے, رب العالمین جو سارے مخلوقات کے پروردگار ہے. تو فار ایگزامپل روسٹڈ چکن کے لیے آپ کی چاہت پیدا ہو گئی تو آپ نے کہا سبحان اللہ, اب روسٹ چکن آپ کے پاس پہنچ گیا, صحیح, اب آپ نے چکن کھا لیا اور بس سیر ہو گئے, سیر ہو گئے, تو آپ نے کوئی بزر مزر اور رنگ نہیں دینی کہ بیرا آ جائے اور بہر آپ سے وہ اٹھائیں برتن وغیرہ اٹھائیں, بس آپ کہیں الحمدللہ, آٹومیٹک مسئلہ ہی ختم, آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین, چوری صاحب مزے ہی مزے, اور باتھ روم جانا بھی نہیں, بس یہاں کھانا ہے اور ایک دکھار لے کر سب لکڑ ہضم اور پتھر ہضم, کارمینا کا ایک بھی کیا لکڑ ہضم, بس ایک دکھار لکڑ ہضم اور پتھر ہضم. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین ولو يعجل اللہ للناس الشر استعجالهم, اللہ کی بردباری اور حلم کا تذکرہ, کہ مشرکین مکہ کو جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے عذاب سے ڈراتے, اللہ کے عذاب سے ڈراتے تو وہ زیادہ جری ہو جاتے کہ وہ عذاب پھر آتی کیوں نہیں, وہ عذاب فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین, جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ لے آئے, کب تک ڈراتے رہو. سورہ انفال آیت نمبر 32, دیکھیے چھوٹے مولوی صاحب نے کس طرح جلدی کے لیے 32, آیت نمبر 32 دیکھ لیا, بلکہ 30 دیکھیں اور 31 دیکھیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری آیات کی, قالو, تو یہ کافر کہہ دیتے ہیں قد سمعنا, مجھے دیکھیں اسے کہتے ہیں دلالت حال المتکلم, ان وچ کانٹیکسٹ دے سے, آپ بھی کہتے ہیں ہم نے سن لیا, کفار بھی کہہ رہے تھے ہم نے سن لیا, قالو, تو کافر کہہ دیتے قد سمعنا, اپنے انداز دیکھ لیے, ہاں ہم نے سن لیا. قالوا قد سمعنا لو نشاء, اگر ہم چاہتے ہیں, لقلنا مثل هذا, ہم بھی اس قسم کے کلام کر سکتے ہیں. ان هذا الا اساطير الاولين, نہیں ہے یہ قرآن مگر سابقہ لوگوں کے گڑے ہوئے افسانے ہیں. وَإِذْ قَالُوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈرایا کہ ارے بدبختو یہ باتیں نہ کرو. ایک اس انداز سے نہ لے کے ہاں بس ہم نے بہت سن لیا, اور دوسرا یہ کہ اگر ہم چاہیں تو اس قسم کرام کر سکتے ہیں, اور تیسرا یہ کہ یہ سابقہ لوگوں کے گڑے ہوئے افسانے ہیں, اللہ کی عذاب آ جائے گی آپ کے اوپر. تو انہوں نے کہا پھر دیر کس کی, باقی اس بات کی ہے, لے آئے نا وہ عذاب. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ, اور جب انہوں نے کہہ دیا اللَّهُمَّ وَاللَّهِ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ, اگر ہے یہ قرآن یقینی آپ کے جانب سے اور ہم نہیں مان رہے, اور یہ پیغمبر ہمیں ڈرا رہا ہے عذاب سے, فامطر علینا حجاب, تو ہمارے اوپر پتھر کی بارش نازل فرما, اویتنا بعذاب علیم, یا کوئی دوسری عذاب لے آئے, یہ کب تک ہمیں ڈراتا رہے, تو اب عذاب آتا کیوں نہیں, تو واپس آپ چلے جائیں اپنے سبق. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ, اب انسان تو خیر چاہتا ہے کہ جلدی جلدی مل جائے. آج میں ایک سٹور میں گیا تھا, کاسکو میں, کاسکو میں آپ بھی گئے تھے, تو وہاں پہ کتابوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا, صحیح, تو نیا کتاب تھا, دور سے معلوم ہو رہا تھا, تو میں وہاں جو گیا تو وہ چونکہ سارے لوگ تو ڈالر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ راتوں رات بلینئر بن جائے, تو اس قسم کی کتاب جلدی بک جاتی ہے, تو کتاب کا نام تھا بل گیٹس بزنس, بل گیٹس بزنس, کہ آدمی چاہتا ہے کہ دولت والی خیر مجھے جلد جلد مل جائے جس طرح بل گیٹ کو مل. اللہ کریم فرماتے ہیں انسان کا مزاج تو یہ ہے کہ وہ خیر چاہتا ہے کبھی میں دے بھی دیتا ہوں, خدا جب دینے پہ آتا ہے تو چھپر پاڑ کے دے دیتا ہے, کبھی میں چھپر پاڑ کے دے دیتا ہوں, وہ مانگتا ہے تو میں دے دیتا ہوں. اب یہ بدبخت تو عذاب مانگ رہے ہیں, اگر میں وہ فلسفی اپنا ہوں جو میں خیر کے لیے اپنا لیتا ہوں تو ابھی کب کا ان کا کام ختم ہو. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں میں عذاب کے لیے وہ فلسفی فالو نہیں کرتا کہ جس نے مانگا اور دڑام سے میں نے اس کا سر پہ دے مارا. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ, اور اگر جلدی دے دیتے اللہ تعالیٰ انسانوں کو عذاب, استعجالهم بالخير, جس طرح وہ جلدی میں مانگتے ہیں خیر اور اللہ دے دیتا ہے, لقضی الیہم اجلهم, تو ان کا وقت کب کا ختم ہو, ان کا معاملہ کب کا ختم ہو جاتا. فنظر الذين لا يرجون لقاءنا, اب یہ حکمت ہے کہ ہم ڈیل کیوں دیتے ہیں. ڈیل تو ڈیل کی دو حکمتیں ہوتی ہیں, ایک یہ کہ کسی آدمی کی اللہ اصلاح کرنا چاہتا ہے تو صحیح ہے, اور کسی کی گمراہیوں کو بڑھانا چاہتا ہے اور ان کی عزت کرتا ہے تو اسے بھی ڈیل دے دیتا ہے. اب یہاں تو گمراہوں کی بات تھی, اللہ کریم نے فرمایا فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون, وہ لوگ جو بعض بادل موت پہ یقین نہیں رکھتے ہم انہیں جلدی عذاب نہیں دیتے, انہیں ڈیل دے دیتے تاکہ ان کی سرکشیاں حد سے بڑھ جائیں. فنظر الذين, ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو, لا يرجون لقاءنا, لا يرجون, جو نہیں ڈرتے ہماری ملاقات سے, اس لیے کہ وہ عقیدہ نہیں رکھتے, ڈرتے اس لیے نہیں کہ وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے, لا يرجون لقاءنا, جو نہیں ڈرتے ہماری ملاقات سے, فی طغیانہم, ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں ان کے سرکشی میں, یغمہون, وہ متردد ہوتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ, اسے کہتے ہیں شکوا, سلسلہ تو شکایات. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ, اور جب مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ, پہنچ جاتا ہے انسان کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے, دعانا لجنبہ او قائدا او قائما, تو وہ ہمیں پکارتا ہے, لجنبی ہی لیٹے ہوئے, او قائدا یا بیٹھے ہوئے, او قائما یا کڑے ہوئے, یعنی سارے احوال میں جب ہم ان کو گرفت میں لے لیتے ہیں تو وہ پھر ہمیں پکارتا رہتا ہے, وہ پھر ہمیں پکارتا رہتا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ, اور جب ٹچ کرتا ہے انسان کو الضُّرُّ, کوئی تکلیف دغانا, وہ ہمیں پکارتا ہے, لجنبی ہی لیٹے ہوئے, لجنبی ہی, ہاں پہلو پر لیٹے ہوئے, او قائدن یا بیٹے ہوئے, او قائمن یا کڑے ہوئے. فلما کشفنا عنہ ضرورہ, اور جب ہم کشفنا عنہ ضرورہ, ریمو کرتے ہیں اس سے اس کی تکلیف, مرا, تو وہ ہو جاتا ہے پھر ایسا سرکش, کالم یدغنا, گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا, الا ضرورن, اس تکلیف کے ازالے کے لیے, بس وہ جو انہیں پہنچ گیا تھا سب کچھ, وہ پھر ایسی حرکتیں شروع کرتا ہے کہ گویا کل کلا اس نے ہمیں کوئی آواز موز نہیں دی تھی. مر کا علم ید گنا الا ذر نمسا, آپ نکالیں سورہ المعارج 29 آیت نمبر 19,

کہ اگر آپ دین دیتے تو شاید وہ ایمان لاتے. میں خبر تھا, مجھے اطلاع تھی, وہ ماں کانو جو ایمان لانے والے تھے نہیں, تبھی تو میں نے ان کا بیڑا بھر کر. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ, اسی طرح ہم بدلہ دے دیتے ہیں مجرم لوگوں کو. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ, اور پھر بنا دیا ہم نے آپ لوگوں کو خلائفہ, خلیفے اور سکسیسر. ان کے بعد پھر میں نے آپ کو سکسیسر بنا دیا. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ, پھر بنا دیا ہے میں نے آپ لوگوں کو خلائفہ سکسیسر, فی الارض, زمین کے اندر, من بعدہم, ان کے بعد, لننظر, اور ہم چیک کرتے ہیں, کیف تعملون, کہ آپ کا کردار کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خلائفہ فی الارض لننظر کیف تعملون, اللہ کریم نے فرمایا وہ رادار ہم نے ابھی آپ کو لگا دیا ہے کہ اب آپ کیا کر رہے ہیں. تو اگر آپ کو بھی ٹکٹ مل گئی, وہ ٹکٹ مل گئی, تو وہی کچھ ہوگا جو ان کا ہو گیا. الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد والی وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا, وعلمنا منه ما جہلنا, واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فاللہ خیر حافظ. کہ میراث والا مسئلہ ان کا ایک نسبت دو ہوا کرتا ہے, اور تیسرا مسئلہ خلافت عامہ, خلافت عامہ کہ خلیفہ عورت کو نہیں بنایا جائے, اور ان تینوں کی بنیادی حکمت ہے. جہاں تک شہادت کا مسئلہ ہے, تو شہادت ایک ایسی چیز ہے, کسی کے خلاف آپ کورٹ آف لا میں شہادت دے دیں, خصوصاً جہاں ٹرائبل نظام وہ زوروں پر ہو, تو وہاں پہ تو قاتل کو لوگ معاف کرتے ہیں, شاید کی خبر لے لیتے ہیں, قاتل کو معاف کر دیتے ہیں, ان کے ساتھ اصلاح کر جاتے ہیں, لیکن شاید سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو کیا ہوا تھا, آپ میرے خلاف کورٹ میں پیش ہوئے. صحیح, شریعت اسلامیہ نے خاتون کے ساتھ احسان کیا کہ انہیں کریمنل سائڈ سے تو بالکل سیٹ اسائڈ کر دیا, کہ کریمنل سائٹ پر تو ان کی شہادت ہوگی نہیں. ان کے سٹیٹمنٹ کو بطور قرینہ اور بطور سپورٹ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ قبول کرتے ہیں, لیکن وہ اس کی شہادت کریمنل سائٹ پر کبھی قبول نہیں ہوگی. ان کے کریمنالوجی میں آپ نے انوالو ہی نہیں کرا, یہ ہے بنیادی حکمت, کہ کریمنالوجی میں آپ نے خاتون کو انوالو نہیں کروا. سول سائٹ پر ان کی شہادت, لیکن پھر بھی سورہ بقرہ کی آیت, فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ, ایک مرد اور دو عورتیں, اور اس کی حکمت بیان فرمائی, ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى, اگر ایک سے کچھ بھول چوک ہوئی تو دوسری عورت اس کو ریمائنڈ کروائے گی. ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى, یہ ایک مسئلہ. جہاں تک میراث کا مسئلہ, تو فائنانشل ریسپانسبلٹیز آر ٹوٹلی لائنگ آن دی شولڈر آف میل پرسن, صحیح ہے, اور میراث کا مسئلہ تو ہی فائنانس کا, تو ویسے عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ خاتون کو سرے سے میراث ملنی نہیں چاہیے, اس لیے کہ اس کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں. یعنی ایون دو کہ اگر اس کے ہینڈز ارننگ ہینڈز, کمانے والے ہاتھ, تو بھی وہ باؤنڈ نہیں کہ شوہر کے ساتھ 50-50 خرچ کیا کرے گھر کے اندر, وہ اپنے کو ٹھیک ٹھاک ڈپازٹ کرے, جو کچھ بھی کرنا چاہے, اور شوہر سے کہے کہ گھر کی ساری ذمہ داریاں آپ کے ذمہ, یہ شریعت نے آپ کے کندھوں پہ ڈالی. تو یہ دوسرا مسئلہ, اور خلافت کا مسئلہ یہ اگلے والی آیت میں آ رہا ہے, اگلے والی آیت میں آ رہا ہے. تو آیت سورہ نحل کی, من عمل صالحا من ذکر او انثى, جو بھی عمل کرتا ہے صالحاً صالح عمل, من ذکر المرد انسا یا عورت, وہ مومن. لیکن اس کے لیے ایک پروویزو ہے یا پری ریکویزٹ ہے کہ عمل صالح کی پرائس اور ویلیو تب لگ جاتی ہے جب ایمان والا کنٹریکٹ اللہ کے ساتھ موجود ہو. اگر ایمان نہیں ہے تو آپ نے بہت سارے ویلفیئر کے کام کیے ہوں گے, لیکن آپ کو قیامت کے دن اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا. اس آیت کو محفوظ رکھیں, اور آپ ذرا 19ویں پارے کے بالکل اول پہ چلے جائیں, سورہ فرقان 363 آیت نمبر 23, دیکھ لیا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ, وَقَدِمْنَا, قَدِمْنَا کا لغوی معنی ہم آگے آئے ہیں, قَدِمْنَا کا لغوی معنی ہے لٹرلی مینے کہ ہم آگے آئے ہیں, لیکن یہاں قصد کے معنی میں استعمال ہے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ, اور ہم قص کر چکے ہیں کافروں کے صالح اعمال کو, فَجَعَلْنَاهُ, ہم نے بنا دیا ہے انہیں هَبَاءً مَنْثُورًا, نیست و نابود, ان کے صالح اعمال آخرت کے ریوارڈ کے حوالے سے ہم نے نیست و نابود بنا دیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بیسک کانٹریکٹ نہیں ہے اللہ کے ساتھ, بیسک کانٹریکٹ ہوتا ہے ایمان والا, ایمان ہی اعمال کو, ایمان نہ ہو تو اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. یا آپ ایک ضابط عالے کہ ایمان نہ ہو تو اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہو. قرآن کریم سورہ فرقان کی آیت نے مسئلہ واضح کر دیا, اور سورہ نحل کی آیت اس کی تائید ہو گئی کہ من عمل صالح, عمل صالح ہوگا, بھائی فلاں نے اتنے انسانوں کے ساتھ احسان کر دیا, اینڈ وی پیپل وی آر امپریسڈ بائی میئر اعمال وداؤٹ ایمان. جی, یہ فلاں جو اتنے ویلفیئر کے کام کر چکی ہیں تو یہ دوزخ میں جائے گا. ارے بھائی آپ کو کیا پڑی ہے, فلاں دوزخ میں جائے گا, فلاں اور کوئی آپ کی پھپھی توڑی ہے, وہ ایک بوڑھی مر گئی تو لوگوں کو اس کی پڑی ہوئی تھی کہ بھائی تو ہم نے کہا وہ آپ کی پھپھی توڑی ہے, آپ کو کیا ہو گیا ہے بھائی. ایمان از سو ہی مے ناٹ بی کوسچنڈ بائی اینی ون وائی یو ہیو ڈن سو اینڈ سو. آپ نے ایسا فیصلہ فلاں کے حق میں کیوں دیا. ہم باتیں اس طرح ڈیل کرتے ہیں اللہ والی باتیں اور رسول پاک والی جس طرح ایک دوسرے کی باتوں کو ڈیل کرتے ہیں, اور ہم ایسا ڈسکشن کرتے ہیں اور لو پول کے چکر میں لگے رہتے ہیں, لو پول کے چکر میں لگے جیسا کہ ہم قیامت کے دن اللہ کے ساتھ کوئی مقدمہ لڑیں گے صحیح, اور وہاں ریزنز پیش کریں اور وہاں آرگومنٹس دیا کریں. وہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان نہیں کھل سکے گی کسی, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. اللہ کریم نے فرمایا میں نے آپ کو وہاں تقریر کرنے توڑا دینا ہے, کوئی میں نے وہاں سیمینار تو منعقد نہیں کیا, کہہ رہا کہ آدمی آئے گا اور اپنی تقریر سنائے گا مجھے, بس مجھے سب کچھ کا پتہ ہے, تپڑ لگا کے انہیں دوزخ میں ڈال دیں کہ اب چلے جائیں دوزخ. تبھی تو یہ عقائد کا مسئلہ. امام نصفی نے امام شرح العقائد میں لکھ, شرح العقائد کتاب ہے علم کلام کی, اس میں لکھ لیا ہے کہ اگر جو آدمی جنت میں داخل ہو فضل اللہ سبحانہ ہوتا, جنت میں کیوں داخل ہو گیا, اللہ نے مہربانی فرمائی, لیکن اگر کسی کو دوزخ لے جایا گیا دیٹ از عدل اینڈ جسٹس آف اللہ سبحانہ, کیونکہ اللہ کریم ظلم کسی کے ساتھ نہیں کرتا. تو دوزخ میں جانا عدل کے احساس پہ اور جنت میں جانا فضل کے احساس, تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کے طلبگار ہیں صحیح. عمل کے احساس پر تھوڑا آدمی پہنچ جائے گا جنت. پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ نہ آدمی, ہمارا کوئی دم تحریر بھی تھا غالب بھی عجیب آدمی تھے, وہ اس کا پینشن جب بند کروایا گیا, غالب کا پینشن بند کروایا گیا, اسے بھی باغی مسلمانوں کے صف میں کھڑا کر دیا تھا صحیح. تو وہ غالب نے کہہ دیا, غالب نے افسروں سے کہہ دیا کہ خدا کے بندو ایسا دن اگر میرے اوپر گزرا ہو کہ میں نے نماز پڑھی ہو تو میں کافر ہوں, گناہگار ہوں, اور اگر ایسا دن میرے اوپر گزر چکا ہو کہ میں نے شراب نہ پی ہو تو پھر کافر ہوں. تو پتہ نہیں کہ مجھے کیوں باغی مسلمان ٹھہرایا گیا. یہ شاعروں کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ, فرقان والی آیت, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا, ہم ان کے اعمال کو آخرت کے حوالے سے نیست و نابود کر جاتے ہیں. کیونکہ ایمان تو تبھی تک تو آپ کو اعمال کے سکول میں داخلہ ہی نہیں ملا تھا جب اپنے پری ریکوزٹ کو آپ نے پورا نہیں کر دیا. کہہ رہتے ہیں کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل اگر آپ نے باٹنی لینی ہے, کیا لینی ہے, تو کیمسٹری سچ اینڈ سچ, وہ اس کے لیے پری ریکوزٹ ہے, تو اگر آپ نے وہ پری ریکوزٹ نہ کیا ہو تو باٹنی میں آپ کو داخلہ ملے گا. تو اللہ کریم نے فرمایا ایمان پری ریکوزٹ ہے, آپ ویسے اعمال کے کلاس کو اٹینڈ کرتے رہے جبکہ پری ریکوزٹ ہی آپ پیش نہیں کر سکتے. بات ذہن میں آ گئی. تو سورہ نحل والی آیت پہ جائیں, من عمل صالحا من ذکر او انثى, جس نے عمل کیا ہو صالح مرد یا عورت, وہو مومن, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. شرط یہ ہے, پری ریکوزٹ یہ ہے, پرووائڈ قانون میں وہاں لکھ لیتے ہیں پرووائڈیڈ, سیکشن جو آ جاتا ہے تو اس کے اوپر کاما لکھ دیتے ہیں یا سیمی کولن اور پھر نیچے لکھ دیتے ہیں پرووائڈ, پرووائڈیڈ ہم اسے پروویزو کہتے ہیں قانون کی زبان میں. ہاں تو وہ مومن یہ پروویزو ہے, اور یہ ایک جگہ نہیں دسیوں جگہ پر اللہ کریم یہ کنڈیشن رکھی ہوئی ہے. آپ ذرا سورہ بنی اسرائیل نکالیں, اس کے بعد والی سورت من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیھا ما نشاء لمن نرید, آیت نمبر 18 دیکھ لیے. من کان یرید العاجلۃ, وہ شخص کان یرید العاجلۃ جو کنٹینیوسلی دنیا چاہ رہا, اس کا کنٹینیوس عمل یہ تھا کہ کچھ کماؤں. من کا کیوں سے کانا ہے, یہ جب لغت عربی میں مضارے پر داخل ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں ماضی استمراری. اسے پھر کیا کہتے ہیں, ماضی استمراری, اور ماضی استمراری آر ڈوئنگ نا, آر ڈوئنگ نا ہیز بین ڈوئنگ یا ہیڈ بین ڈوئنگ, ماضی استمراری ہیز بین یا ہیڈ بین والی, تو یہ کان یرید ہیز بین اور ہیڈ بین والی. من کان یرید العاجلۃ, وہ انسان وہ شخص جو اس دنیا کو چاہتا رہا تھا کنٹینیوسلی, یا چاہتا رہا ہے کنٹینیوسلی, عجلنا له فیہا ما نشاء, ہم دے دیتے ہیں اس کو فیہا اس دنیا میں ما اتنی مقدار نشاء جو ہمارا فیصلہ ہوتا. اب آپ تو چاہیں گے کہ بل گیٹ جیسے 90 بلین ڈالر ہو میرے پاس, اظہر جمیل تو یہی سوچتا ہے کہ 90 بلین ڈالر ہوں, لیکن پھر اگر یہ کراچی گیا تو اب تو صحیح سالم لوٹ کے آیا, پھر تو اس نے صحیح سالم لوٹ کے آیا نہیں. ملکا پھر وہ ایسا نہیں کہیں گے کہ آپ کو وہاں اندر آ جائیں اور جو آپ کے جیب میں وہ دے دیں, نہیں وہ آپ کا فیصلہ ختم کر دیں گے. من کان یرید العاجلتا اجلنا لو ہم دے دیتے اس کو فیا دنیا میں ما نشاء اتنی مقدار جتنا فیصلہ کر دے لمن نرید اور یہ بھی نہیں کہ ساروں کو دیتے جو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نہ لمن نرید جس کے لیے ہم ارادہ کر دیتے ہیں انہیں دے دیتے ہیں البتہ یہ علیحدہ بات ہے کہ جنہیں دے دیتے ہیں کیا یہ خداوندی انعام ہے نہیں کیا دنیا کا یہ دینا یہ خداوندی انعام ہے قطر نہیں سورہ زخرف والی آیت میں نے دو تین بار آپ کو کوٹ کر سورہ زخرف والی آیت کہ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ دولت کے حوالے سے کافر بن جائیں تو میں تو کافروں کو سونے کے گھر دیا کرتا ان کی سیڑھیاں بھی سونے کی ہوتی ان کے کشن بھی سونے کے ہوتے ان کے گھر میں ڈھیر سارا سونا پڑا رہتا لیکن پھر لوگ کہہ جاتے اپنا اجتہاد کر کے کیونکہ ہم تو سارے متحد ہیں اپنا اجتہاد کر کے کہ بھائی یہ دولت تو کفر کے پیچھے چلتا پھرتا ہے تو اسلام میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے چلے کرسچن بن جائے جا کے یہودی بن جائے تو اللہ کریم نے فرمایا تبھی ہم نے کنٹرول کیا کہ کافروں میں بھی کچھ مالدار اور کچھ غریب پیدا کیا اور آپ لوگوں میں بھی کچھ مالدار اور کچھ غریب لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ دولت کا مسئلہ یہ میرے انعام و اکرام کا مسئلہ نہیں ہے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تزن عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافر منہا شربا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اگر دنیا اور دولت کی حیثیت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کفار تو اللہ کے دشمن ہے تو دشمنوں کو اپنی نعمت دے دیتا کبھی نہ دے دیتا بازن آ گئی لیکن اب ہمارے جو ہے نا پیمانے ذرا تبدیل ہو چکے ہیں ہمارے پیمانے ہم جو میئرمنٹ کر رہے ہیں وہ کچھ غلط قسم کا میئرمنٹ ہے ہم کوئی پتہ نہیں کون سے اسٹیشن سے قرآن کریم جاوا جا کے رہا ہے پاننا وہ فکون پتہ نہیں لوگوں کو دکا کہاں سے لگ رہا ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں یا اس قسم پروسیڈ کر رہے ہیں تو ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم اور پھر ہم نے مقرر کر دیا ہے اس کے لیے جہنم اس لیے کہ جس نے اپنی ساری کوششیں دنیا میں ضائع کر دی تو آخرت میں اس کا ٹھکانا جنت الفردوس کیا جہنم یہ تو انڈرسٹوڈ ہے اسی صورت میں ایک آیت آئی ہے ترجمہ نہیں کرنا بس قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا فرقان کی پیدا کی بات تقدیر آیت کا مفہوم کہ قل او پیغمبر آپ کہہ دیجئے لوگوں سے حل ننبئکم میں آپ کو اطلاع دے دیتا ہوں میں آپ کو انفارم کرتا ہوں کس کا بالاکثرین اعمالا ان لوگوں کے متعلق جن کے سارے اعمال اور ان کے سارے پریکٹسز اور ڈیڈز وہ خسارے اور الذین یہ وہ لوگ ہیں ضل سعیهم فی الحیات الدنیا یہ وہ لوگ ہیں ضل سعیهم فی الحیات الدنیا جن کے ساری کوششیں وہ دنیاوی زندگی بنانے کے لیے ضائع ہو چکی اور اللہ کریم فرماتے ہیں یحسبون انہم یحسنون صنعا اور وہ اس خام خیالی میں پڑے ہوئے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارا تو اللہ کریم نے فرمایا رسول کریم سے کہ آپ لوگوں سے کہہ دے کہ میں آپ کو انفارم کر دیتا ہوں انہوں نے اپنے آپ کو ضائع کر حل ننبئکم الذین ضل سعیهم جنہوں نے دنیا کا مقصد بنا دیا اللہ کریم نے فرمایا ہم یحسبون اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے بڑا تیر مارا نے فرمایا دیار دلوز یہی بزر سے تو آپ بنی اسرائیل والی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا وہ داخل ہوگا جہنم میں مذموما کنڈیمڈ اس کو کنڈیم کیا جائے گا فرشتے انہیں تھانے دیا کریں گے یہ ہوتے ہیں انسان کا کردار ابھی دیکھیے مزہ چکھ لیجیے مضموما مدخورا اور انہیں دھکے دیے جائیں گے ومن اراد الاخرت اور جس نے چاہتا آخرت وسعادا سعیہا اب ہم سب چاہتے ہیں آخرت اب ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم وہ کامرس میں پی ایچ ڈی ہوں سب چاہتے ہیں ہم جو یہاں بیٹھے کہ کامرس میں پی ایچ ڈی ہوں لیکن یہاں مسجد میں بیٹھ کے پی ایچ ڈی کا لفافہ ہمارے گھر آ پہنچے گا کہ چونکہ آپ کی چاہتے تو آپ کو مل گئی نہیں اس کے لیے ڈاکٹر صاحب جیسے محنت کرنی ہوگی وقت لگانا ہوگا تو تبھی کوئی چیز ہاتھ آئے گی اللہ کریم نے فرمایا جو آخرت چاہتا ہے وہ سوالہ سایا کامرس کے لیے کامرس والی جد مولوی بننے کے لیے مولویت والی جد جو ہو ڈاکٹر بننے کے لیے اسی کالج والی جد تو اللہ کریم نے فرمایا آخرت کے لیے آخرت والی جد تو اس لیے فرمایا وہ سوالہ سایا اور آخرت کو چاہ رہا تھا اور آخرت کے لیے آخرت والی جد و جہد کر تو ہم جد و جہد کرتے ہیں دنیا والی اور چاہتے ہیں یہ خیال است تو محال است تو جنون مولا روم نے فرمایا کہ ہم خدا خواہی و ہم دنیا ہے دوں آپ نے پرائیورٹی اللہ کے مقابلے میں دنیا کو دے دی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آخرت بہتر ہو جائے تو ای خیال استو محال استو. یہ جو آپ کی امیجنیشن ہے یہ بالکل ویسے کریزی قسم کا کانسیپٹ ہے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا, اور اس کے لیے آخرت کی کوشش کر دے, وَهُوَ مُؤْمِنٌ. میں صرف کنڈیشن کی بات کر رہا تھا کہ وہ پروویزو ہر جگہ لگایا کہ وہ جہاں نہیں لگایا وہ وہاں مراد ہے کہ آپ نے اسے وہاں لگانا ہے. یہاں سے اس آیت سے پک کر کے دوسری آیت سے یہ میں آپ کو ادھر ادھر پھراتا اس لیے ہوں کہ قرآن کریم کے آیات ایک دوسرے کنڈیشن ہوتے ہیں, یہ ایک دوسرے کو ایکسپلین کرتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے میتھڈالوجی میں سب سے بنیادی طریقے تفسیر جو کہہ دیا تھا وہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن. تو واپس جائیں اپنی سبق. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ, اور تاکہ یہ ہے سلسلہ التخویفات, یہ تخویف جو میتھڈالوجی میں ہم نے سات سلسلے پڑھ لیے تھے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ, اور ہم نے ہلاک کر دیے تھے, الْقُرُونَ بہت ساری امتوں کو, قرون قرن کا جمع ہے, قرون قرن کا, اور اس کے تین معنی ہیں, لٹرلی اس کے تین معنی ہوتے ہیں. صدی کے معنی میں آتے ہیں, سینچری سینچری کے معنی, اور قرن امہ کے معنی میں آتا ہے, اور قرن ہون اور سین کے معنی میں آتے ہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ, اور تاکہ ہم نے ہلاک کر دیے تھے, القرون بہت ساری امتیں, من قبلکم آپ سے پہلے, لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کر دیا. اور میتھڈالوجی میں ہم نے ایک ضابطہ کہہ دی کہ جہاں اللہ کریم کفار کے ہلاک کے لیے ظلم کا تذکرہ کرے تو وہاں اس سے عنادی ظلم مراد ہوتا ہے. کون سا ظلم؟ عنادی, جو کہ آپ کے لوگ ایروگنٹ بن جاتے ہیں, ضدی بن جاتے ہیں اللہ کے داعی کے مقابلے, کیونکہ میں نے کہہ دیا کہ اللہ کریم نے کفر کے احساس پر کبھی لوگوں کو ہلاک نہیں, ورنہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے بھی وہ لوگ کافر تھے اور شرک کر رہے تھے. جب انہوں نے نوح کو ستایا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہلاک کر دیا. ہود علیہ السلام والی قوم آپ کے آنے سے پہلے کافر تھی, اللہ نے ہلاک دی کہ جب انہوں نے حضرت ہود کو ستایا, اس لیے کہ قرآن نے ضابطہ دے دیا کہ ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. اب ذرا بنی اسرائیل نے کہا آیت نمبر 15 من اهتدى فانما يهتدي لنفسه, جس نے گائیڈنس کو فالو کیا تو بات یہ وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے, ومن ضل, اور جو گمراہ ہو گیا, فانما يضل عليها, تو وہ بال اسی کے اوپر پڑے گا, ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, اور کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھا سکتا. وما كنا معذبين, اور نہیں ہم عذاب دینے والے, حتی نبعث رسولا, مگر بعد اس کے جب ہم پیغمبر کو بھجوا دیتے ہیں, تو پیغمبر کو بھجوا دیتے ہیں اور لوگ عناد کر جاتے ہیں تو پھر عذاب دینے. مولانا روم نے اپنے شعر میں یہ مفہوم اس انداز سے واضح کر دیا ہے کہ ہیچ قو میرا خدا رسوا نہ کرد, ہیچ قو میرا خدا رسوا نہ کرد, تا دلے صاحب دلے نایت بدرد, کہ کسی قوم کو اللہ کریم نے تبھی تک ذلیل نہیں کیا جب اس نے اللہ والے کا دل نہ دکھا. تو جب اللہ والے کا دل دکھا تو پھر اللہ کریم اسے سپیئر نہیں کرتا. کیونکہ میں نے آپ کو مثال دے دی کہ پاکستان میں فار ایگزامپل ابھی تو فوج نے آرمی نے کچھ کنٹرول کر دیا, وابڈا کا کس کا مسئلہ ہے؟ اب وہاں وابڈا, باقی محکمے بھی, لیکن وابڈا تو وابڈا ہے, وابڈا تو وہ تو وابڈا ہے. تو وابڈا میں اللہ رحم فرمائے, اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے افسر کرپٹ, حتیٰ کہ لائن مین بھی کرپٹ. اب لائن مین تو سب سے نچلی کیٹیگری ہے, صحیح ہے. اب لائن مین کے خلاف اگر کرپشن کا کیس, ڈپارٹمنٹل کیس چل رہا ہو, شوکاز نوٹس سے جاری کیا گیا ہو, اور ان دا مین ٹائم ایس ڈی او کا حکم آ گیا کہ بھائی چودھری فاضل صاحب کی بجلی کاٹ دیں اس لیے کہ اس نے ادائیگی نہیں کی فار ایگزامپل, اور وہ آ گیا اور وہ بجلی کاٹ رہا تھا, اور چودھری فاضل صاحب نے نہ صرف یہ کہ اسے منع کر دیا, اسے ذلیل کر دیا, ایک تھپڑ بھی لگا دی, کیونکہ لائن مین غریب آدمی ہوتا ہے تو گاؤں کا مالدار تو اسے تھپڑ بھی مار سکتا ہے, اور اس نے جا کے رپورٹ کر دی ایس ڈی او کے پاس کہ چودھری صاحب نے مجھے مارا. اب ایس ڈی او صاحب فوراً رپورٹ لاج کرتا ہے پولیس کے پاس چودھری صاحب کے خلاف. اب چودھری صاحب اگر یہ پلی لے لے کہ اس کو تو آلریڈی چارج شیٹ دیا گیا ہے اس لائن مین کو, تو ایس ڈی او کہے دیٹس مائی پرابلم, وہ میرا مسئلہ ہے, اس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں, لیکن یہ میرا لائن مین ہے, آن بہاف آف دا ڈپارٹمنٹ وہ آپ کے پاس آیا تھا, تو ڈپارٹمنٹ نے اس کی پوچھ گچھ کرنی ہے کہ اس کو ذلیل کیوں کیا گیا, صحیح. تو اللہ والے لوگ شاید وہ اپنے طور پر کچھ گناہ کرتے رہیں گے, ایسا تو نہیں کہ وہ فرشتے ہیں, وہ گناہ کرتے, لیکن جب وہ اللہ والا کام کرتے ہو ان کا دل دکایا جائے تو اللہ کریم فرماتے ہیں ان کو ٹریٹ کرنا گناہ کے احساس پر, دیٹس مائی, وہ میرا مسئلہ ہے, لیکن یہ اللہ کی بات کر رہا تھا اور آپ نے اس کا دل دکا دیا تو آپ کو میں نے اسپیئر. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا, مولانا روم نے بڑی اچھی شعر کہہ دی ہے, آپ پھر لکھیں کہ ہیج کو میرا خدا, آپ کے نوٹ بک کہاں ہے؟ تا نوٹ بک سے تو جو سبق تو سیریس نہیں. وما ہیج تو میرا خدا رسوان کرد تا دلے صاحب دلے نایت بدرد. کسی قوم کو اللہ کریم نے رسوا نہیں کیا جب تک اس نے کسی صاحب دل کا دل نہ دو. صاحب دل کا معنی ہے اللہ کی جانب دعوت دینے والا, ملنگ نہیں. چوہدری صاحب ملنگ یہ تو برے صغیر کی ایک اجنبی پیدائش ہے, اللہ رحم فرمائے. تو واپس اپنے سبق پہ. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ تَأْكِيكُمْ نے ہلاک کر دیے تھے بہت ساری امتیں مِنْ قَبْلِكُمْ آپ سے پہلے لَمَّا ظَلَمُوا جب انہوں نے عنادی ظلم کیا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور آ گئے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر بالبینات کلیئر کٹ احکام کے ساتھ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا وہ ایمان لانے والے نہیں. اب یہ ایک خدشے کا ازالہ کرنا, کیا کرنا ہے؟ ایک خدشے کا ازالہ کرنا ہے کہ شاید اگر انہیں ٹائم ملتا تو وہ مسلمان ہو جاتے, لیکن بڑی جلدی پکڑا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ کریم نے فرمایا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, فلک را راز گردی دن میں آموز ہوں. مولا رون نے کہہ دیا فلک را راز گردی, اسی جگہ پر مولا رون جب اس قسم کا واقعہ ذکر کرتا ہے تو وہ ایک شعر کہہ دیتا ہے کہ فلک را راز گردی دن میں آموز. آپ سپیس کو ہیونلی باڈیز ڈیل اور ٹریٹ کرنے کا طریقہ نہ سکھائیں. سپیس نیچرلی وہ ان چیز کو جانتا ہے کہ ہیونلی باڈیز کو کس طرح ٹریٹ کرنا صحیح. تو وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ کو آپ نہ بتائیں کہ آپ نے ایسا کیا. اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا اور وہ نہیں تھے کہ ایمان لے آئے. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ تو اس قسم کا بدلہ دے دیتے ہیں ہم مجرم قوم کو. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ پھر ہم نے بنا دیا آپ لوگ خلیفہ فی الارض زمین میں من بعدیم ان امتوں کے بعد لننظرا تاکہ ہم مشاہدہ کریں کیف تعملون کہ آپ کیسے کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا باپ کی باری ہے, ان کو میں نے مشاہدہ کیا اور جب دیکھ لیا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو ان کے اینٹ کو اینٹ سے بجا دیا. اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو اگر آپ بھی اسی ڈگر پہ جا رہے ہیں تو لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کا قانون اس میں تو کسی کے لیے امینڈمنٹ نہیں ہوتی, وہ تو ایز اٹ از اپلائی ہوتی. ثم جعلناکم خلائف پھر ہم نے آپ کو, تو میں نے بات کی تھی کئی بار کہ انسان کے لیے اللہ کریم نے کبھی حاکم کا لفظ بہت کم استعمال کیا ہوگا بلکہ مجازن جب بھی اس کے لیے استعمال کرتے خلیفہ کا لفظ استعمال کرتا, اور خلیفہ کا معنی سکسیسر کا بھی نہیں ہوتا, یہ ہوتا ہے ایجنٹ کا, یہ ہوتا ہے ایجنٹ کا اور یہ ہوتا ہے ہوور کا بہاف آف سم ادر کہ کسی اور کے بہاف پہ کام کرے اکارڈنگ ٹو ہز کمانڈمنٹس اینڈ انجنکشنز اسی کے قواعد اور رولز کے مطابق. کیونکہ اگر کسی کے بہاف پہ آپ کام کریں اور اس کے رولز اور لاس کو فالو نہ کریں اٹ مینز یو آر گوئنگ ٹو وائلیٹ دی رولز اینڈ ریگولیشنز. سو ایٹ دی سیم مومنٹ آپ کو معزول کیا گیا جہاں بھی آپ نے, یعنی فار ایگزامپل آپ کے لیے لمٹس اور باؤنڈریز جس کے بہاف پہ آپ کام کر رہے ہیں اس نے آپ کے لیے لمٹس اور باؤنڈریز متعین کر دی, تو جہاں بھی آپ نے باؤنڈری کو وائلیٹ کر دیا تو آپ کا وہ ایک نل اینڈ وائلڈ ہے, آپ کا وہ ایکٹ نل, اور اس کا جو بھی منفی اثر ہوگا وہ آپ پہ پڑے گا. آپ کے بعد ذہن میں آ گئی, تو اللہ کریم نے اس لیے انسان کے لیے خلیفہ کا لفظ کہ میں نے لمٹس اور باؤنڈریز متعین کی ہیں جہاں بھی آپ وائلیٹ کریں. سو یو آر نو مور مائی خلیفہ, یو وڈ بی کوسچنڈ اینڈ یو وڈ بی پنشڈ, پھر آپ کو سزا دے دی. ثم جعلناکم خلائف فی الارض پھر ہم نے آپ کو جعلناکم بنا دیا خلائف خلیفے فی الارض زمین میں من بعدہم ان کے بعد لننظرا تاکہ ہم دیکھ سکے کہ فتح ملون کہ آپ کیسے کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو اب خلافت دو قسم کی ہے, ایک ہوتی ہے خلافت ملکی آپ لکھیے اور ایک ہوتی ہے خلافت حکومی. خلافت ملکی اور دوسرا ہوتا ہے خلافت حکومی. پھر خلافت ملکی اس کے لیے تمہیداً یہ بات لکھیں کہ بنیادی طور پر اللہ کریم نے سارے کائنات کو مباح پیدا کیا ہے عام انسانوں کے, کہ کائنات سے استفادہ کرنا عام انسانوں کا حق ہے بہت زیادہ. تو خلق لکم ما فی الارض جميعا, حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اباحت کے لیے قرآن کریم کی آیت پک کر دی, خلق لکم ما فی الارض جميعا, آپ سب کے لیے وہ سب چیزیں جو زمین کے اندر ہیں آپ کے لیے پیدا کر دی. اللہ کریم نے وہاں پہ کوئی اسپیسیفائی نہیں کیا کہ فلاں کے لیے پیدا کیے, نہیں, خلق لکم آپ سب کے لیے, آپ سب کے لیے وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہیں آپ کے لیے پیدا کر دی. دوسری جگہ فرمایا خلق لکم ما فی السماوات والارض, آپ سب کے لیے ساری کائنات میں جو چیزیں ہیں وہ آپ سب کے لیے میں نے پیدا کر دی. تو یہاں سے مسئلہ پک کر دیا فقہا نے کہ بنیادی اعتبار سے کائنات کو ایکسپلائٹ کرنا

اور میں نے وہاں پہ ایک بیان دے دی, چونکہ وہ معیشت کے یعنی حیوان قسم کے لوگ بھیڑ کے پیچھے لگے ہوئے تھے, ان کو یعنی کمیونسٹوں کا تو اور کوئی تصور ہے نہیں, نہ خدا کا تصور, ہاں نہ مذہب کا تصور, نہ اسٹیٹ کا تصور اور نہ قانون کا تصور, چار ہی تو چیز سوشلزم اور کمیونزم, سوشلزم اور کمیونزم, کیونکہ مختلف اوقات میں سوشلزم کی اصطلاح کمیونزم کے لیے اور کمیونزم کی اصطلاح سوشلزم کے لیے استعمال ہو چکی ہے, لیکن ایکچولی سوشلزم اکارڈنگ ٹو کارل مارکس, ڈاکٹر صاحب زیادہ جانتے ہیں, کہ جہاں پہ خدا اور دین کا تصور ختم ہو جائے, خدا اور دین اور اخلاقیات کا تصور ختم ہو جائے, یہ ہے سوشلزم کی سٹیج, اور جب سٹیٹ اور لا کا تصور بھی ختم کروایا جائے تو وہ کمیونزم اور سٹیج, اور اس لیے تو لوگوں نے اس وقت تبصرہ کیا تھا ماہرین نے کہ کمیونزم ویسے بطور فلاسفی اور بطور جس طرح ڈارون کا وہ نظریہ ہے, جس طرح بطور نظریہ کارل مارکس نے ڈسکس کر دیا ہے, یہ پریکٹیسیبل ہے نہیں, کہ سٹیٹ نہ ہو اور لا نہ ہو لوگ کیسے پڑھیں گے پڑھیں گے, چلو سوشلزم تو کسی حد تک کچھ ہوگا, بھائی سٹیٹ بھی ہے لا بھی ہے کچھ چل رہا ہے, کچھ چل رہا ہے, لیکن کمیونزم کا تصور وہ تو پریکٹیسیبل ہے ہی نہیں. تو مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی یہی آیت پڑھی کہ اسالونا کا ماذا ينفقون قل الحق, اور وہ لفظ حق وہ پونے تین گھنٹے لگے رہے, تو استالن وہاں پہ اس کے تقریر کا ترجمہ ہو رہا تھا, تو استالن نے پھر اس سے پوچھ لیا کہ مولانا یہ جو آپ جو نظام معیشت کا دے رہے ہیں یہ تو ہمارے کارل مارکس اور لینن والے نظام سے بدرجہ افضل ہے, لیکن ہم اپنے نظام میں اتنے دور جا چکے ہیں واپس نہیں آ سکتے, اور پھر مولانا سے پوچھ لیا کہ یہ نظام دنیا میں کہیں امپلیمنٹڈ ہے عملی شکل میں, تو مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پسینے چھوٹ گئے. تو میں نے کہا کہ ہر نظام کے حاملین منافقت کے شکار ہو چکے, اینڈ سو از دی کیس آف مسلم, کہ ہم بھی اس نظام کے حامل تو ہیں لیکن ہم بھی منافقت کے شکار ہو چکے, سو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اسلامک سسٹم ناٹ اباؤٹ مسلم. تو اس نے کہا کہ یہ خامی اور کوتاہی یہ مسلمانوں کی ہے. تو اب ثم جعلناکم خلائف, یہ تو ہو گئی خلافت ملکی. اب خلافت ملکی یہ تو ہو گیا یعنی مباحات کا دوسری قسم کی خلافت, آپ لکھ لیجیے, نہیں خلافت حکومی نہیں, اب ملکی میں لگے ہوئے ہیں ابھی تک. انسانی ملک میں چیز کیسے داخل ہو جاتی ہے, یہ آپ ایک کوشچن لکھیں تو پھر اس کا جواب آ جائے گا. تو آپ ایک نقشہ لگا دیں اسباب الملکیہ, جس طرح وہ جینیلوجیکل ٹری بنائی جاتی ہے, اسباب الملکیہ. تو نیچے لکھیں اسباب منشئہ, اور دوسرا لکھیں اسباب ناقلہ. آپ مجھے دیں اسباب منشئہ مینز کہ وہ سبب یا وہ کاز جو فرام دا ویری بگننگ آپ کے لیے ملکیت ثابت کرتی ہے, جس طرح میں نے استیلال مباحات کی بات کی کہ اس مباح چیز پر آپ سے پہلے کسی کی ملکیت نہیں تھی, آپ اپنے طور پر پھر اگزامپل لکھیں استیلال مباحات, جس طرح مباح چیز آدمی کے پوزیشن میں آ جائے, اسے کہتے ہیں سبب منشی, فرام دا ویری بگننگ آپ کے لیے ملکیت پیدا کرتی ہے. اور اسباب ناقلہ یہ پر آپس میں دو قسم کے ہوتے ہیں, اختیاری غیر اختیاری, یعنی ایک آدمی سے ملکیت اور پروپرائٹی رائٹ یا اونرشپ وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے دوسرے آدمی کو, کبھی اختیاری اور کبھی غیر اختیاری. اختیاری جو ٹرانزیکشن بزنس ٹرانزیکشن میں نے یہ چیز آپ کے ہاتھ فروخت کر دی تو اس کی ملکیت آٹومیٹکلی میرے سے ٹرانسفر ہو کر آپ کے پاس آ گئی, لیکن یہ میرے اختیار والی بات تھی, میں نے اپنے اختیار سے یہ آپ بزنس اور ٹرانزیکشن کو ڈیل کر دیا. اور اسباب ناقلہ غیر اختیاری, جس طرح ہوتا ہے انہیریٹنس جو ہوتا ہے اختیار میں نہیں ہوتا, یہ غیر اختیاری طور پر منتقل ہو جاتا ہے, چاہے کہ اگر کسی نے شریعت میں اپنے ایک بیٹے کو حق بھی کر دیا ہو لیکن ہمارے ہاں مسئلہ پہنچ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نو دیر از نو انیسنٹ کانسیپٹ ان اسلام, بس باپ مر گیا یہ آٹومیٹکلی بیٹے کو منتقل ہوگا, چاہے اس نے حق نامہ لکھا ہے کہ کیا لکھا ہے, صحیح. تو اسے کہتے ہیں اسباب ناقلہ اختیاری اور اسباب ناقلہ غیر اختیاری. وصیت نل اینڈ وائڈ ہو سکتی ہے جی؟ ہاں سینٹیج کے ساتھ نہیں نہیں ایک تو وصیت ہے کسی کے لیے ثابت کروانے کی, ایک ہے محروم کروانے کی کوئی وصیت نہیں ہو. اس نے ان رائٹنگ کیا ہو آپ لا کو ڈس. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ شریعہ بیکاز وی آر ہیئر ایکسپلیننگ ہولی قرآن, صحیح. وصیت کی جو بات ہوتی ہے وہ کسی کو کوئی چیز دینا چاہتا ہے, وصیت کسی کو کوئی چیز دینا چاہتا ہے, یہ نہیں دینا چاہتا دیٹس نل اینڈ وائڈ بیکاز ہی از گوئنگ اگینسٹ شریعہ. اور اسی طرح اگر وہ کسی کو دینا بھی چاہتا ہے اور شریعت کی اجازت سے اس پار جاتا ہے تو دیٹ از آلسو نل اینڈ وائڈ. فار ایگزامپل اگر اس نے کہا کہ میں نے اپنے کسی بیٹے کو کچھ نہیں دینا اور میں نے دینا ہے یہ چودھری اسلم صاحب کو 100%, فار ایگزامپل چاہے مسجد کو ہو جائے چاہے جو جس چیز کو بھی ہو جائے, لیکن اونلی ٹو ون تھرڈ دیٹ شوڈ بی امپلیمنٹڈ. یہ کب؟ یہ جب وہ مرض موت میں وصیت کر جاتا ہے. کس وقت؟ یہ آپ کنڈیشن لکھیں کہ جب مرض موت میں وصیت کر جاتا ہے کیونکہ مرض موت سے پہلے اگر وہ تملیغ کر دے, تملیغ از سمتھنگ ایلس وائل وصیہ از سمتھنگ ایلس. وصیہ از ٹو بی امپلیمنٹڈ آفٹر دی ڈیتھ آف دی پرسن کنسرنڈ, اور تملیغ کو تو اس کی زندگی میں ہو جاتی. تملیغ کا مسئلہ علیحدہ ہے, تملیغ کا مسئلہ علیحدہ ہے اور وصیت کا مسئلہ علیحدہ. وصیت وہ اٹریبیوٹ کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیز فلا فلاں کو چلے, اسے کہتے ہیں وصیت. اور آج میں ٹھیک ٹھاک ہوں, میں کہتا ہوں کہ میرا گھر چودھری صاحب آئے میں آپ کے نام لکھوں, اسے کہتے ہیں تملیغ. اور اسے کہتے ہیں ہیبا. کیا کہتے ہیں؟ گفٹ کرنا, ہیبا کرنا. گفٹ اور ہیبا, دیٹ از سمتھنگ ایلس. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ وصیہ. تو اگر آپ نے ہیبا کر دیا ہیبا, تو آپ 100% اپنے مال کا. چودھری صاحب آپ جلدی جلدی کر رہے ہیں میرے نام, کیونکہ پھر آپ وصیت کرو گے میرے نام تو لوگ کہیں گے کہ بھائی وہ شریعت کا مسئلہ آپ نے بتا دیا تھا ون تھرڈ کا. اچھا, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے تملیغ یا ہیبا اینڈ گفٹ, اینڈ دی سیکنڈ تھنگ از وصیہ. ایک بار انشاءاللہ اس پر بھرپور لیکچر دیں گے کہ واٹ از صدقہ, واٹ از ہیبا, واٹ از ہدیہ, واٹ از وصیہ, واٹ از وقف. یہ پانچ چیزیں, ان پانچ چیزوں کے درمیان شریعت میں بہت بڑی ڈفرینسز ہیں. صحیح. اینڈ واٹ از عمرہ اینڈ واٹ از رقبہ, دیئر آر ٹو ادر ٹرمز, عمرہ اینڈ رقبہ. کہ عمرہ اور رقبہ کیا چیز, صحیح ہے؟ تو اس پہ انشاءاللہ کسی وقت ایک لیکچر دے دیں گے. یہ فقہ کے اہم چیپٹر ہیں. یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ جو ہے شریعت کی اجازت نہیں دیتی, کوئی شخص اس کا سدے بار یوں کرتا ہے کہ اپنے تمام جو پراپرٹی کسی اور کو گفٹ دے دیتا ہے. ہاں, وہ تو یعنی اگر اپنی زندگی میں کسی کو تملیغ کر دے دیتا ہے, سمتھنگ ایلس. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ اگر اس نے یہ لکھا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے فلاں بیٹے کو کچھ نہ ملے, تو دیٹ از وصیہ آپ محرومی یا دیٹ از نان انوائٹ. تملیغ چاہے اپنے کے لیے ہو یا پرائے کے لیے ہو, تملیغ از سمتھنگ ایلس. گفٹ کرنا وہ کوئی اور چیز ہے, وہ تو آدمی اپنی زندگی میں کر جاتا ہے. تملیغ کا یہ معنی کہ آپ آج ہی ڈاکومنٹس لے آئیں اور میرے نام لکھیں, دیٹ از تملیغ. ابھی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں اور زندے ہیں, میں آپ کو پریکٹیکلی بتا سکتا ہوں, لیکن اگر آپ پریکٹس کرنے پر رضامند ہو جائیں, مقصد تو اس کا پورا ہو گیا. اب یہ وصیت اگر اس نے مرض موت میں کر دیا, آپ لکھیں یہ مسئلہ. اور پھر مرض موت میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مرض موت کون سے مرض کا نام ہے. سورہ انسان میں پڑھا چکے, لیکن کچھ لوگ سورہ انسان میں نہیں تھے. تو مرض موت میں دو چیزیں ہوتی ہیں. امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرض موت کس چیز کا نام ہے, کہ یہ بیماری وہ بیماری ہو جس میں عموماً لوگ مرتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ سر درد ہو جس طرح عوام ایک ہوتا ہے روزانہ, یہ مرض موت نہیں ہوتا, اس میں عموماً لوگ مرتے نہیں, بس ایک ترین اور ترین استعمال کر کے پھر سبق میں پہنچ جاتے ہیں. تو مرض موت وہ بیماری جو ناقابل علاج, عموماً اس میں لوگ مر جاتے ہیں. یہ ایک. اور دوسرا یہ کہ پرسن کنسرن اسی مرض میں مرے, اس سے ٹھیک نہیں ہوئے. یعنی ایک تو یہ کہ عموماً مر جاتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ خود بھی اسی میں مرا. اگر عموماً لوگ مر جاتے ہیں, اور وہ اظہر جمیل جیسے مضبوط اعصاب کا مالک تھا, اس نے کفن کو کک کر دیا تو ٹھیک ٹھاک ہو گیا. سو دیٹ از ناٹ مرض موت فار برادر اظہر جمیل, مے بی فار سمباڈی ایلس. تو مرض موت میں دو چیزیں, ایک یہ کہ بیماری وہ ہو جس میں عموماً لوگ مرتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ یہ آدمی جو متعلقہ ہے وہ اسی میں مرا. تو اس نے اگر وصیت کی ہو اپنی ساری پراپرٹی, موت والی وصیت وڈ بی امپلیمنٹڈ اونلی ٹو ون تھرڈ. کیونکہ اس میں حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے اور اس نے کہا کہ انی ارید ان اوصی بمالی کل, کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ساری مال کی وصیت کروں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا, ایسا نہ کریں. قال فبی نصفی, اس نے کہا 50%. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا, ایسا نہ کریں. قال فبی ثلث, کہ اس کا ون تھرڈ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الثلث والثلث کثیر, ون تھرڈ کر دیں لیکن یہ بھی زیادہ ہے, ون تھرڈ کر دیں یہ بھی. فإن لك أن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكفل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت بتائی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ورثا کو غنی چھوڑ دیں, مالدار چھوڑ دیں, انہیں ایسے غربا نہ چھوڑیں کہ وہ لوگوں سے پھر بیگنگ کرتے رہے. اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی, میں نے اپنا فلاں باغ جو ہے وہ اپنے فلاں بیٹے کو گفٹ کر دیا. اب کسی اجنبی کو گفٹ کر دیا, ڈن. کسی اجنبی کو گفٹ کر دیا, ڈن. ایک ڈاکٹر, کوئی بیماری ہماری نہیں تھی, بس دے دیا, ٹھیک ہے, وہ مالک ہے, جو کچھ بھی کرنا چاہے, سارا مال بھی کسی کو دے سکتا ہے. لیکن اس نے کہا کہ فلاں بیٹے کو دے دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او اعطیت کل ولدک ہکذا, آپ نے اپنے سارے بیٹوں کو اس قسم کا دے دیا ہے, اپنے سارے بچوں کو اس قسم کا گفٹ کر دیا ہے. اس نے کہا نہیں جی, سارا کو تو نہیں کر دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فانی لا اشهد علی جور, میں ظلم کے معاملات پر کوئی گواہی نہیں دیتا. صحیح. تو اس نے کہا کہ تم نے استردتہ, اچھا میں نے پھر وڈرا کر دیا. کیونکہ صحابہ تو بس اسٹریٹ فارورڈ ایک بات کے لوگ تھے, انہوں نے بات سنی. اس نے کہا کہ اب فقہا کا اختلاف ہے, اس میں فقہا کا اس میں اختلاف کہ اگر ایک بیٹے کو زندہ سلامت حالت میں کوئی چیز گفٹ کرے اور باقیوں کو نہیں, جبکہ یہی بیٹا جس کو گفٹ کر دیا, اس باپ کے مرنے کے بعد وہ میراث میں بھی اپنا رائٹ لے لے گا.